सन्यंगो हो। हाँ, ये सनाद्यंत धातु संज्ञा हो गई। सनंत से यंगंत से च प्रथम एकाश द्वेस्तो अजादेस्तु द्वितीय से सनंत यंगंत को द्वित होता है। यहाँ सन करने पर द्वित होगा अभ्यास कार्य। गोपी प्रवृत्तिभ्य प्रभृतय किद भिन्ना निंदाद्यर्थका एव अनुदातेत। ये जो सो किद भिन्ना गुप्तिज किद किद कित निशान है। कित को छोड़ करके गुप्तिज आदि निंदा द्यर्थक निंदा गुपेर निंदायाम और कित को छोड़ के तिज है क्षमायाम माने जिज्ञासायाम ये सब जितने अर्थ में अनुदातेत। दान सानो तो सरिते तो सरिते तो अनुशु भयपदी एते नित्य सन्नंत है। सो नित्य सन्नंत ही प्रयोग होता है। और ये इस अर्थ में अन्य अर्थ हो तो अर्थांतरिषितु अनुबंध कहा चुरादेह चुरादि में उनका प्रयोग होता है। उसमें अनुबंध नहीं अनुबंध अनुबंध होने से अनुबंध का चरितार्थ नहीं हुआ चुरादि में। क्योंकि अनुबंध अनुबंध रहित तो चुरादि में है। अनुबंध से केवल में चरितार्थ नहीं होने से सन्नंता तंग सन प्रत्यय होने के बाद धातु अलग हो गया। पूर्ववत सन सूत्र है पूर्व में आत्मनिपद हो तो सन्नत से आत्मनिपद होगा नहीं तो नहीं होगा। किंतु केवल धातु चुरादि में प्रयोग होता है तो अनुबंध का उपयोग नहीं हुआ। तो यहाँ सन करने के बाद भी गीत होने से जो सरित तो हो अनुदातित हो तो वो सब से सन्नत से तंग हो जाएगा। ये जो सन प्रत्यय हुआ धातु अधिकार में नहीं गुप्त की द्व्यसन तीन एक पाँच धातु अधिकार कहाँ से शुरू होता है कितने से एक आने धातु अधिकार शुरू नहीं हुआ। नहीं होने से क्या होगा सन की सार्वधातु संज्ञा होगी अर्धातु संज्ञा होगी। धातु अधिकार हो तो अर्धातु संज्ञा होती। धातु अधिकार नहीं होने से तो सन अत्र नार्द धातु को तुम क्या संज्ञा होगी नार्द धातु संज्ञा होगी। सन क्या संज्ञा होगी सार्वधातु संज्ञा सार्वधातु को तो नहीं नार्द धातु को नार्द धातु होगा। क्या होगा क्या क्या पुस्तक में क्या है सन तो सार्वधातु कैसे होगा अर्धातु नहीं होगा तो सार्वधातु होना चाहिए। सार्वधातु को हो नहीं होगा सार्वधातु हो तो धातु अधिकार में हो तिंग सी सार्वधातु में ये तिंग सी तो नहीं होने से अर्धातु को होना था किंतु नहीं होगा अर्धातु को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मालूम है तिंग सीते नहीं इसलिए मालूम है क्यों अर्धातु नहीं होगा बोलो अयोध्या अर्धातु संज्ञा होगी सार्वधातु संज्ञा होगी सन मालूम नहीं ना अभी उपस्थित नहीं बोलो सन सार्वधातु अर्धातु है मालूम नहीं ब्रह्म जय बोलो मालूम है क्या कहते हो और मैं पूछता हूँ अर्धातु है सार्वधातु है उसका उत्तर दो। हाँ बोलो दोनों नहीं कारण पूछेंगे तो धातु से भीतर नहीं बोलो क्यों बोलो सार्वधातु नहीं है सार्वधातु है ना अर्धातु है सार्वधातु है क्या है दोनों नहीं अर्धातु भी नहीं। हाँ धातु अधिकार से विहित हो तो तिंग सी सार्वधातुकम और अर्धातुकम शेष धातु अधिकार से भीत नहीं से ना तो सार्वधातु ना तो अर्धातु तीन सीत नहीं से सार्वधातु प्राप्त नहीं था। और किंतु अर्धातु को होना था धातु अधिकार भीत होता तो धातु अधिकार नहीं से पुस्तक में क्या लिखा धातु रीति अभीतत्वाद सन्वत्र नार्ध धातु को तम अर्धातु को तो न सन अर्धातु को नहीं होगा अर्धातु नहीं से क्या होगा सन प्रत्यय को अर्धातु संज्ञा हो तो अर्ध धातु को सीट बला सीट होता और सन प्रत्यय को मान करके गुप्त धातु को उगंत से गुण होता तेना ईट गुण नष्ट ईट किसको प्राप्त था सन जुगुप सप्त सन को ईट प्राप्त था यदि अर्ध धातु संज्ञा होती तो और गुण किसको होता गुप्त धातु किस सूत्र से गुण होता अभी किस सूत्र से गुण होगा। हाँ क्यों नहीं होगा बोलते तो गुप्त धातु को गुण क्यों नहीं होगा कौन कौन सर्वदत्ता चंद मर में गुप्त जुगुप्त सत में पुगंत लघु से गुण प्राप्तता है नहीं निश्चित कौन करेगा गुणा नहीं हुआ क्यों कौन नहीं सर्वदत्ता सन नहीं सर्वदत्ता तो नहीं हाँ सन प्रत्यय आर्धातु को सर्वदत्ते हाँ नहीं होने से पुगंत लघु सत से गुणा नहीं हुआ जुगुप्सते लीट लकार में जुगुप्सते जुगुप्सते बनेगा जुगुप्सान चक्रे धातु जुगुप्स है काश्य निकाच आम भक्त जुगुप्सान चक्रे ऐसे लीट में हो गया लूट में क्या बनेगा जुगुप्सिता लोट में जुगुप्सता विधिर में जुगुप्सेत अब आशलिंग में हाँ भूलवासिलिंग में क्या बनेगा उत्तर ढूंढो जुगुप्सी जुगुप्सी शिष्ट लुंग में जुगुप्सी ष्ट हो गया तीज धातु सन करने से ती द्वित्व किस तरह से हुआ संयोग तीज धातु को गुण क्यों नहीं हुआ पुगंत है नहीं लघुपद पुगंत लघुपद से गुण क्यों नहीं हुआ गुण गुण जाए सार्वतार धातु पर में नहीं है गुप धातु में तो नहीं था तीज धातु में भी नहीं सन सन नहीं हाँ सन है किंतु अर्धातु नहीं तिथि क्षते किस प्रकार का रूप है लिट में क्या बनेगा चक्रे आगे क्या धातु दान बद मान मान को दीर्घ चाभ्यास सन्न तो इतो नहीं दीर्घ हो गया मी मान स नकार को नश्चा पदांत स झले अनुसार हो गया मी मान स धातु मी मान स त सप होगा स सन के अ अकर्ते सप में सप का अ बोलो अतोणी गुण हो जाएगा अकर्षण दीर्घ होगा बोलो अकर्षण दीर्घ होगा ना नहीं अतोलोप हो जाएगा अतोलोप होगा ना नहीं मालूम है अतोलोप होगा ना नहीं क्यों पर में अर्धत्व नहीं क्या लगेगा सूत्र अतोने पर रूप हो जाएगा क्या रूप बनेगा मीमांस सते लिट में मीमांस चक्रे लुंग में अमीमांस शिष्ट आगे धातु भस् बध मान बध बध धातु को सन होने के बाद द्वित्व हुआ और बध को हो जाएगा ध होने से एकाच बस भस् झसंत भध हो गया संयत दीर्घ चावेश विभ खरीच से तिभत्स विभत्स धातु विभत्सते विभत्सते बध धातु किस अर्थ में कहा था बधे चित्त विकारे विभत्सते चित्त विकार हाँ ये हो गया विभत्सते तिथि करोती ये तो तीज निशाने अच्छा तीज निशाने का शान निशाने तीजे क्षमायाम हो गया और शान निशाने वो निशाने तीक्ष्ण करना शान निशाने गोपनादि अर्थ कहना निंदादि वृत्ति तो अर्थ विशेष हो गया मानेर विचारित हो गया तितिक्षते में तितिक्षते तीक्ष्णी करोति तीक्ष्णी करोति नहीं तीक्ष्णी करता ठीक नहीं तीक्ष्ण करने का कौन सा धातु का अर्थ दिया था अभी, इसमें आया कोई? ये हो गया मान आदि गुप्त निंदायाम तीजे क्षमायाम कितर व्याधिपत्या निग्रह अपने नाशन चा मान जी क्या सा है बध चित्त भी कह रहे दानेर अर्जवे शानेर निशाने शान निशान है उसके लिए दान शान दान खंडने शान तेजने धातु अज निशाने चाहते हैं ठीक नहीं है तीक्ष्ण करना अर्थ नहीं। अच्छा इसके धातु कहाँ है देखो चुरादे में तीज धातु किस अर्थ में पहला है? अच्छा तीजा निशान है, हाँ हाँ वो निशान है और वो निशान का तीक्ष्ण करने है किंतु ये ठीक नहीं है। ये तीजेर तीजे क्षमायाम जब हो गया तो तीक्ष्ण करोती नहीं तीज धातु का ये तो स्वर्ण के बिना प्रयोग नहीं होगा, जहाँ चुरादि में प्रयोग होगा वो होगा तीक्ष्ण करना, यहाँ तीक्ष्ण करना नहीं तो कहाँ दे दिया तीक्ष्ण करना? हाँ तीक्षत में दिया है वो ठीक नहीं तीक्ष्ण करते ये हो जाएगा क्षमते तीजे क्षमायाम दिया ना तीजे क्या क्षमते अर्थ हो जाए तिथि क्षत में क्षमते क्षम से स्थान स्थान करता है तिथि क्षत तीक्षण तीज धातु चुरादि में केवल अन्य केवल प्रयोग होगा तो ये तो सन्नत होगा। देखो चुरादि में कहीं है तीज धातु देखो सूची में तीज हाँ दो है चुरादि में है एक छः पाँच तीन तीज निशाने वो है तेज है बनेगा वो आएगा वो तीक्ष्ण करना अर्थ है चुरादि में है वो यहाँ भुआदि में उसका सन के बिना प्रयोग नहीं हुआ तेज त्रूप भी नहीं बनेगा ये तो नित्य सनंत है इसे तितिक्षत हो गया सहन करता है मीमांसते हो गया विवसते रभ राभस्य धातु है रभ राभस्य में आरभते में रभते बनता है रभते में यहाँ रभे रसब लिटोरिति एक सूत्र नूम करता है आरंभ बनता है आजादी प्रति हो तो सप लिट नहीं हो तो नूम होता है तब आरंभ इस धातु से बनता है किंतु धातु रभ आरभते आंग्ल गान से आरंभ अर्थ हो गया राभस्य का अर्थ दिया है राभस्य शीघ्र भाव आंग प्रोग हो तो आरंभ करना अर्थ है आरभते लिट में रेभे लोट में रब्धा लिट में खरीच हो गया रप्स्यते लोट में क्या बनेगा रभताम आरभताम विधले में लुंग में हैं आंग होता आरब्ध नहीं तो अरब्ध सिच रूप हो जाएगा अरब्ध बोलो रूप अरब्ध अरब साता असली में क्या बनेगा रफशिष्ट आरभते आरभे रभा दुर्लभ से प्राप्त दुर्लभ से प्राप्त लभते लेट में क्या बनेगा लेभे लुंग में अलब्ध अलपसाताम अलपसत असली में लफशिष्ट लिंग लकार में अलपस्यत संज संगे परिसंगे परिसंग संसर से आलिंगन अर्थ संज दंश संज संजांग शपी रंजेश्च ऐसा सपी न लोप दंश संजर स्वंज रंज सप होने पर न का लोप हो जाएगा। ये सूत्र नहीं होता तो न लोप प्राप्त था, अनित्यता महारोपदा से प्राप्त था, क्यों नहीं पर में कितने हैं तो यहाँ सप न लोप हो गया। स्वजते परिस्वजते ये बने गया स्रंथि ग्रंथि दम्भि स्वंजी नाम लिट कितों वा बोलो ये अन्य व्याकरण में ऐसा है तो यहाँ भी वो लगता है। स्रंथ धातु ग्रंथ धातु दम्भ स्वंज सब संयुगन से असंज्ञा लिट किति प्राप्त नहीं है किंतु लिट को किति विकल्प से हो जाएगा। इसलिए यहाँ धातु किस धातु का अभी चल रहा था संज संज परिषद दम्भ भी हुआ था दम्भ आया था नहीं देवतु कैसे आ गया। अच्छा इसमें है दम्भी इसमें इसमें व्याकरण ये बात है श्रंथि ग्रंथि दम्भी संजीना दम्भदाल उठे की तो उनसे देवतु देवु बन जाएगा। और आत्मन संजय में सस्वजे सस्वजाते सस्वजीर बन जाएगा। यदि भाष्य उदाहरणार्थ भाष्य में देवतु सस्वजे दो दिया दम्भ धातु का संजय धातु का तो ये पूरा व्याकरणांतर अन्य व्याकरण में ये प्रसिद्ध है। उसमें से दो भाष्य में उदाहरण देने से एक देश अनुमत्या यहाँ पे आश्रियते पूरा शांति ग्रंथि सबको मानेंगे मानने से यहाँ लिट की तो हो जाएगा विकल्प से। सदेह परस्य लिटि इति सूत्रे संजय रूपसंख्यान में वार्तिक है अतः अभ्यासात परस्य सत्वम न सदेह परस्य लिटि सत्व निषेध करता है अभ्यास पर सत्व निषेध करने से परिसस्वज में अभ्यास पर को सत्व नहीं हुआ। अभ्यास पर को प्राप्त था किसे सदे परसिलिटी प्राप्त था नहीं भारती कौन सा परिनिभि सेवसिता सहसिट तो सुसंजामसी में ये तो सदे परसिलिटी निषेध करता है। देखो सदे परसिलिटी सूत्र निकालो सदे परसिलिटी निषेध करता है सत्व निषेध करता है। हाँ दिया ठीक है निषेध करता है निकालो सदे परसिलिटी सदे परसिलिटी हाँ प्राग सीता दौट व्यापी सत्व निषसादित्यत्र अभ्यासात परस्य स्थादिस अभ्यास न चाभ्यासस्य ये सूत्र है। स्थादिस अभ्यास न चाभ्यासस्य सूत्र से सत्व प्राप्त होने पर सदे परसिलिटी निषेध किया। जैसे सदे परसिलिटी निषेध किया वहाँ भारती का आ गया संजय रूप संख्यान वो भी इसलिए परिसस्वजित में अभ्यास से पर सत्व प्राप्त थे किस सूत्र से स्थादिश अभ्यास ने चाभ्यास से उसका निषेध हो गया परिसंजय सस्वजी से सत्संजी से एक पक्ष में कीत होने से लोप हो गया नहीं तो लोप नहीं हुआ अनित्यता महलोप थी तो दो रूप बनेगा सत्सजी से सत्संजी से और सेठ क्या आदि नियम सीटी हो गया ध्व में क्या बनेगा सस्वजी द्वे सस्वजी सत्संजी द्वे संक्ता यहाँ लोप नहीं हुआ क्यों कित नहीं ये लिट में कित कैसे हुआ भारती कैसे नित्य कित हुआ विकल्प से संक्षते संज से लिट लकार में स जकार हो जाएगा खरीचे से क सड़ो कसे से सड़ो कसी सड़ो सड़ नहीं आदेश प्रत्यय हो जाएगा संक्षते बन जाएगा कुछ नहीं खरीचा आदेश प्रत्यय हो जाए संक्षते सजेत विधि में संक्षिष्ट कहाँ का रूप है असल में असंक्त लुंग में सिचिका लोप किस सूत्र से हुआ झड़ रूप बोलो असंक्त असंक्त अस्वंग द्वम अस्वंखी प्रत्यसंगत प्रत्यसंगत में प्रायशिता दौट व्यवहार अड व्यवधान से सत्य हुआ परिनिभ्यस्तु शिवादिना वा इति आठ विवाह इति विकल्प परिनिभ्य परि परिनिभि एतदर्थमेव उपसर्गा सुनोति इत्येव सिद्धे स्तु संजो हो उपसर्गा सुनोति में स्तु धातु संजो धातु आया फिर परिनिभिव सेवसिद्ध स्तु संजो उसमें आ गया इसलिए रखा है क्योंकि शिवादिना वाड व्यवाय से विकल्प करने के लिए इतर पुनरुपादान पर्यसंक्त पर्यसंक्त यहाँ विकल्प से सत्व हुआ विकल्प से सत्व किसे शिवादिना वाड व्यापी ये विकल्प करने के लिए क्या विशेष क्या गया परिनिभिव्य में उसको रखा पहले किस में था उपसर्ग सुन्नत में प्राप्त था उसको परिनिभिव्य रखा किसे शिवादिना वाड व्यवाय विकल्प करने के लिए हद पुरुष उत्सर्गे हदते लिट में जहदे बन गया और हत्ता हत्स्यते हदे तो हत्सृष्ट आश्री में हत्सृष्ट बन गया लुंग में अहत अहत्साता ध्व में क्या बन गया अहत ध्वम ध्व के पहले क्या बनना तो नहीं द द बोला था हाँ द अथ परसम बदना इंस्विदा अव्यक्त शब्दी स्वेद धातु ही स्वेदति बनेगा या सही स्वेदति स्कंदिर गति शोषण हो स्कंदिर का स्कंदते लेट में चस्कंदित बन गया चस्कंद हो धातु विकल्प से ईट हो गया अनिट चस्कंदित चस्कंथ लूट में स्कंद के स्कंता अनिट स्कंस्यति और आशीलिंग में नकार का लोप हो जाएगा अनिदिता लोप था कि लोप होगा संयोग है ना स्कंद संयोग से कित हो गया सुट क्या संयोग है ना असंयोग है ना संयोग है हैं? नहीं होगा ना कितने संयोग इसलिए हाँ लेट में असमय लेट कितने संयोग यहाँ से लेट कितने कितने से लोप हो गया लेट में लोप नहीं हुआ कितने नहीं हुआ तो वहाँ लोपन से क्या रूप बने या हाँ स्कद्यात ये इरित है इरितों से इरितोबा अंग पक्ष में बन गया अस्कदत अंग पक्ष में न लोप हो जाएगा उपता लोप किस सूत्र से अनिदिता अब जब ईट नहीं होगा वहाँ ये नहीं अंग नहीं होगा तो सिच होगा सिटोन से बद प्रजहन तस् बुद्धि क्योंकि ईट नहीं सेट ने नेट से नहीं करेगा अस्कांसित बोलो अस्कांसित अस्कांता अस्कांसु ता में क्या बना हाँ सिच लोप हो जाएगा आगे अस्कांसी ही आगे क्या धातु है लिंग तो हो जाएगा ये है अच्छा वे है स्कंदेर अनिष्ठायाम वी से पर सत्व विकल्प से हो जाएगा अनिष्ठायाम क्या है ये निष्ठा यहाँ परिदा से है निष्ठा नहीं है तो तद्भिन्न तत्सदृश ग्रहण होगा कृत्येव इदम कृति एव इदम निष्ठा का निषेध करने से निष्ठा प्रत्यय कृत कृत प्रत्यय है इसे कृत्य वैदम अनिष्ठायम क्या था निष्ठा भिन्न कोई कृत प्रत्यय हो तो अनिष्ठायम इति परिदासा इसलिए सत्व विकल्प हुआ विस्कंता विस्कंता दोनों में सत्व विकल्प हुआ ये किस लकार के रूपे तास का नहीं ये कृति एव इदम ये जो विकल्प सत्व कहाँ कृत प्रत्यय रहते ऐसे यहाँ तास प्रत्यय नहीं क्या प्रत्यय है त्रिच नुर त्रिच त्रिच प्रत्यय होने से रूप तो बराबर है विस्कंता विस्कंता में सत्व विकल्प से हुआ निष्ठायाम तो स्कंद वे है स्कंदे अनिष्ठायाम से तो लग जाएगा वे है स्कंदे अनिष्ठायाम लग गया ना नहीं निष्ठा प्रत्यय करने पर अनिष्ठा में कहा है कैसे लग गया वेह स्कंदेर अनिष्ठाया निष्ठा प्रत्यय तो लगेगा नहीं लगेगा ऐसे वहाँ कहाँ निष्ठा प्रत्यय में लगेगा निष्ठा प्रत्यय जहाँ करेंगे वहाँ ईश्वर तो लगेगा नहीं लगेगा निष्ठा भिन्न प्रत्यय कृति प्रत्यय हो तो लगेगा निष्ठा प्रत्यय हो तो सूत्र नहीं लगेगा तो क्या नहीं होगा सत्व विकल्प नहीं होगा तो सत्व ने विष्कर्ण बन गया विष्कर्ण में दो नकार कहाँ से आ गया हैं निष्ठा दादाभ्याम निष्ठा था ना दो नकार और उपधा में एक स्कंद में नकार है ना नहीं तीन हो जाना चाहिए क्या है अनित्यता में अलोप था कि निष्ठा की तो उनसे अनित्यता अनलोप हो गया और द और निष्ठा के तो दोनों को हो गया न रदाभ्याम निष्ठा तो न पुरुष च द जो दो नकार श्रवण होता है विष्कर्ण में उपधान नकार पहला है दूसरा है दो नकार में उपधान नकार कौन सा है उपधान नकार कहाँ गया हाँ परिश्च अस्मात् परस स्कंदे सस्य शोभा परसे क्या परिसे पर सको सविकल्प होगा यहाँ वे स्कंदे अनिष्ठायाम स्कंदे क्या वे विपरिभ्याम कह सकते थे अलग करने से क्या होगा ये अनिष्ठायाम का संबंध नहीं है तो निष्ठा होने पर भी परिचय लग जाएगा दे दिया योग्य विभागा तो अनिष्ठायाम इतना संबंध दे परिस्कंदति परिस्कंदति विकल्प स हुआ अनिष्ठा करेंगे तो परिचय लगेगा हैं हाँ इसे उसे भी लग गया दिया दिया परिष्कन्न परिष्कर्ण जिस पक्ष में सत्व हुआ अटको से नत्व हो जाएगा नत्व हो गया स्टुना श्रेष्ठ तो हो गया परिष्कर्ण बन गया अब यहाँ शंका करते हैं जो सत्व करने वाले सूत्र किसको किसे सत्व होता है परिश परि से पर धातु के सकार का सत्व हुआ परि अलग है उपसर्ग धातु अलग है पद द्वय आश्रय होने से सत्व हो गया बहिरंग बहिरंग निमित्त कतम बहिर्भवापेक्षा बहिरंग सत्व बहिरंग होने के कारण असिद्ध हो जाएगा असिद्ध हुआ तो अटकुमा से जो नत्व नहीं होना चाहिए किंतु हाँ बहिरंग नहीं अंतरंग हो जाएगा धातु उपसर्ग हो कार्य अंतरंगम अन्य तो बहिरंगम धातु उपसर्ग कार्य होने से अंतरंग हुआ अंतरंग होने के कारण सत्व सिद्ध नहीं होगा परिश्चय सूत्र से सत्व होने के बाद नत्व के सूत्र से होगा नत्व हो गए तब पूर्व धातु उपसर्गण विजयते तत साधन नीति भाष्यम भाष्यम का पूर्व धातु उपसर्ग से युक्त होगा उसके बाद धातु का साधन के साथ धातु के पास उपसर्ग उपसर्ग के पास धातु आया वो कार्य पहले होगा फिर धातु का साधन अति पीछे सब गुण कार्य बाद में होगा कहीं कहीं कहते एक मतांतर है पूर्व साधन नीति मतांतर तो नत्व पूर्व साधन धातु का रूप पहले बन जाएगा उसके बाद उपसर्ग के साथ संबंध होगा ऐसा मानेंगे तो पहले स्कर्ण बन जाएगा स्कंद धातु से निष्ठा करें तो क्या बनेगा स्कर्ण स्कर्ण दो बन गया आगे परि के साथ मिलाएंगे तो अभी वो नत्व जो हो गया सत्व असिद्ध होने के कारण आगे नत्व स्कर्ण बने क्या बनेगा स्कन्न और स्कर्ण दो बन गया स्कर्ण एक मूर्धन एक दंत स दोनों में तथ द ध न स्कर्ण बनेगा नत्व नहीं होगा आगे परि मिल गया सत्व असिद्ध होने के कारण आगे अटकम से नत्व नहीं होगा तो यदि पूर्व साधन रीति मतांतर तो न नत्वम तो रूप कैसे बनेगा पहला रूप जैसे बना दूसरा रूप भी ऐसे ही कुछ नहीं होगा बराबर बन जाएगा हाँ केवल सकार परिष्करण में दंत से है दूसरा में मूर्धन रहेगा किंतु आगे दो नकार रहेगा अभी हो गया स्कंद धातु हो गया स्कंद क्या आगे यभ मैथुनी यभते लेट में ये भे ये भाते भिरे ये भीत ईट पक्ष में थरी चेटी और नहीं तो यह अब्ध इट नहीं विकल्प हुआ परस में बदले तो डूब लीट में क्या बनेगा यह यह यह है ना यजाभ ये भतो ये भू यब्ध ये भी तो लूट में यब्धा यप्सति असल में क्या बनेगा यभ्यात अयापसीति क्या सूत्र लगा इसमें बदब्रज हंत से वृद्धि हो गया अयापसीति और लिंग में अयप शत नम प्रभृत शब्द च नमति लेट में ननाम नेमतु नेम हूँ थल में विकल्प इट हो गया नेमित ननंत आगे लूट में ननता लोट में नमतु नमता तो लंग में अनवत असली में है नभ्यात धातु क्या है नम्यात लुंग लकार में अनंसिति वृद्धि क्यों नहीं हुई अनंसित बदबजलंत से यम रमन माताम यम रमन माताम सच होगा तो सीच को इट होगा सक होगा तो हेमियंत क्षण सच उसमें तो नहीं है नम अच्छा यम रम इति सगति भाव यम रम नमाताम सक्ष स को होने पर सिज को इट होगा अनंसित कैसे बनेगा हाँ इट इट लोप हो गया अनंस अनंसिति हाँ अनंसित में सक श्रवण होता है सिच का लोप हो गया सिच को इट हो गया अनंसिति आगे अनंशिष्टाम अनंशिशु हो बोलो अंशी ही लिंग लकार में अनंश्यत नेता वसाने